Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Śledczy przesłuchali już robotników, którzy pracowali na dachu katedry Notre Dame. Niewykluczone, że to oni zaprószyli ogień, który strawił ponad 800-letnią świątynię. Z płonącej katedry udało się wynieść najcenniejsze zabytki, a Francuzi zbierają pieniądze na jej odbudowę. Poza tym w serwisie trójki likwidacja OFE, a także groźba utraty unijnych pieniędzy przez 9 szpitali na Śląsku. A rusza śledztwo po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Policja już przesłuchała robotników, którzy prowadzili prace remontowe na dachu. Ogień prawdopodobnie zapruszono na jednym z rusztowań ustawionych na katedrze. Pożar zaczął się chwilę przed 19:00. Godzinę później zawaliła się iglica. Ogień udało się ugasić dopiero o 4:00 nad ranem. Paryska Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, nasi artyści. To miejsce, w którym doświadczyliśmy naszych wielkich momentów, nasze epidemie, nasze wojny, nasze wyzwolenia. To centrum naszego życia. Mówił francuski prezydent Emmanuel Macron. Z powodu pożaru zrezygnował z wygłoszenia orędzia do narodu, w którym miał mówić o naprawie kraju. Notre Dame nie tylko sama była zabytkiem, ale była też ich skarbnicą. Te najcenniejsze udało się uratować, część jednak spłonęła, opowiadał rektor świątyni Patrick Chauvet. Myślę, że ocalała korona cierniowa, tunika świętego Ludwika, kilka kielichów. Skarbiec nie został naruszony. Próbowano ratować część z obrazów. Jeśli chodzi o te duże, mogło się to okazać niemożliwe. Francuzi zbierają pieniądze na odbudowę katedry. Władze zamierzają przekazać 100 milionów euro. A do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać o poranku w Trójce. Teraz kolejne informacje. Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych staje się faktem. Pieniądze dostaniemy na indywidualne konto emerytalne. O jakich kwotach mowa i jak ma wyglądać koniec OFE, to wie Karol Darmoros. O tym, co oznacza przeniesienie ponad 160 miliardów złotych zgromadzonych w OFE na indywidualne konta emerytalne, mówił premier Mateusz Morawiecki. Średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Około 10 tysięcy złotych dzisiaj uspołeczniamy. W sposób zindywidualizowany przekazujemy je społeczeństwu. To jednak kwota uśredniona rzeczywista będzie zależeć od tego, ile dana osoba zgromadziła w OFE. Będą dwie opcje przeniesienia pieniędzy z OFE, wyjaśniał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Opcja domyślna to jest przekazanie tych środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie mógł, będą mogły te środki być również przekazane do ZUS. Transfer środków z OFE do IKE nie odbędzie się bezkosztowo w latach 2020-2021, skąd zostanie ściągnięta 15% prowizja. Ze środków IKE będzie można skorzystać po przejściu na emeryturę, a zmiany mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Matematyka dzisiaj na sprawdzianie ósmoklasistów to po raz pierwszy po reformie edukacji. A wczoraj zdawano język polski. Na sprawdzian były 2 godziny, niektórzy wychodzili już po godzinie. W sumie to nic trudnego. Musieliśmy dłuższą wypowiedź napisać na temat małego księcia. To było opowiadanie, a rozprawka była na temat, czy miłość się widzi sercem, czy oczyma. To uczniowie z Białegostoku. Wczorajszy egzamin mimo strajku nauczycieli przeprowadzono we wszystkich szkołach. Dzisiaj też ma nie być problemów. Początek pisania o 9:00. Śledczy sprawdzają, jak doszło do śmierci zawodnika podczas półmaratonu w Poznaniu. W weekend 22-latek zasłabł kilometr przed metą. Trafił do szpitala, ale tam zmarł. A prokuratura okręgowa w Poznaniu podała, że wszczęcie śledztwa w takich przypadkach to standardowa procedura. Ustalona ma być m.in. przyczyna śmierci zawodnika. Podczas zawodów nie były wymagane badania lekarskie. W stolicy wielkopolskiej biegało w niedzielę 10 tysięcy zawodników. 9 szpitali na Śląsku może stracić unijne dofinansowanie. Chodzi o 84 miliony złotych. Za te pieniądze miała powstać platforma ułatwiająca pracę lekarzom i dostęp do usług medycznych pacjentom, ale z projektu wycofał się szpital Świętej Barbary w Sosnowcu, który miał być jego liderem. Dyrektor placówki Alicja Cegłowska tłumaczy, że od początku było wiele niewiadomych. Jednym z podstawowych mankamentów jest to, że nie wiemy, w jakiej części nasz projekt miałby się pokrywać z platformą P1, czyli platformą ogólnokrajową. Drugi, myślę, jeszcze ważniejszy, brak uregulowań prawnych wielu elementów tego projektu. Właściwie do tej pory nie wiadomo, kto miałby być właścicielem platformy, czy Urząd Marszałkowski, czy LIDER, czyli Szpital Świętej Barbary. Do tej pory wydano około 1 000 000 złotych. Jak tłumaczy wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, teraz zmieniany jest projekt. Tak, żeby ominąć te wszystkie problemy i zagrożenia, o których mówiliśmy.

Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune grand croise. Sing away, Catherine. Sing away. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ce pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Ce pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris. Paris, Paris. Paris perdrait son âme. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Tak będzie muzycznie o poranku dziś za dziewiątej na pewno. Po francusku i około francusku będziemy grali. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. 11, prawie 12 już minut po szóstej. Poruszający wieczór za nami. Trudny poranek przed nami dziś. Specjalne wydanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki poświęcone przede wszystkim temu, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Paryżu. Zapraszamy do Trójki. Poruszające, przerażające obrazki widzieliśmy wczoraj wieczorem w Paryżu. Pożar katedry Notre Dame. Ogień, który pojawił się około 18.50. Doszczętnie strawił iglicę kościoła i dach. Zapadły się do wnętrza świątyni. Udało się ocalić konstrukcję katedry, a także dwie wieże, a także część cennych zabytków z wnętrza. W studiu Izabela Woźniak, która Dzień śledziła dobry. To, co działo się wczoraj wieczorem w stolicy Francji. Tak, walka była dramatyczna. Na miejscu gasiło pożar 400 strażaków, którzy przyjechali na miejsce po 6 minutach od zgłoszenia. Walka toczyła się o każdy metr, o każdy centymetr, co było trudne ze względu na położenie katedry. Laurent Vibert, były rzecznik paryskiej straży pożarnej, komentował akcję w telewizji France Info. Ponieważ płonął dach katedry, pojawił się pomysł gaszenia ognia z powietrza, ale takie rozwiązanie nie było możliwe. To są środki bardzo szczególne, których używa się w górach, w lasach. Helikoptery z góry zrzucają tony wody nad budynkiem. To nie ma sensu. Można wtedy spowodować rozprzestrzenienie się pożaru w innych kierunkach. Nie, to nie jest rozwiązanie, które można by rozważać. Na miejscu katastrofy w nocy pojawił się prezydent Francji Emmanuel Macron. Podziękował paryskim strażakom, którzy brali udział w akcji i już zapowiedział odbudowę katedry. Solennie zapowiadam, katedrę odbudujemy, wszyscy razem. Narodowa kwesta zostanie uruchomiona również daleko poza naszymi granicami. Zaapelujemy do największych talentów, którzy licznie wezmą udział w przedsięwzięciu i odbudujemy. Francja na to czeka, a jej historia na to zasługuje. To nasze przeznaczenie. Biskup Olivier Ribadodima, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Francji w telewizji France Info, przypomniał, dlaczego to miejsce tak ważne dla historii Francji. Myślę o dziękczynnym Tedeum po II wojnie światowej. Myślę o pogrzebach generała de Gaulle'a i Georges'a Pompidou. Myślę także o tych momentach, kiedy odzywał się wielki dzwon. Dzwoni on podczas katastrof, które wprowadzają żałobę w naszym narodzie. Odzywał się po zamachach w Paryżu. Nie wyobrażam sobie takiego momentu, w którym wielki dzwon katedry Notre Dame nie będzie mógł dzwonić. Na to, co działo się w nocy w Paryżu, zareagował cały świat. Z całego świata płyną wyrazy współczucia i solidarności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas wystąpienia w Minnesocie powiedział, że nie ma na świecie drugiej takiej katedry jak Notre Dame. To miejsce, którego znaczenie wykracza poza granicę. To część naszego wychowania, naszej kultury, naszego życia. Nie ma na świecie drugiej takiej katedry. To straszne sceny.

Calamity Jane, Jane, Jane, Jane, West, West, West, Jane, Jane, Jane, it's cool, les cales, cales, to my walk, my walk, my walk, le nouveau West, Audycja poranna jest 6:20. Zapraszamy do Trójki. I to jest ten moment, w którym przenosimy się do Paryża. Tam przy telefonie Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam państwa. To wiemy, strażacy już powiedzieli, że udało się ugasić, choć ciągle są na miejscu, żeby kontrolować sytuację na wypadek nieprzewidzianych wypadków. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Otóż wydaje się, że pożaru już nie ma, natomiast cała sprawa polega na jednej rzeczy. Proszę sobie tylko wyobrazić tę konstrukcję. Ona ma ponad 800 lat. To jest katedra, której ona powstała na gruncie innych kościołów wcześniejszych i innych świątyń wcześniejszych i celtyckich, które tam były na tej wyspie Cite już dawno, dawno temu. Ale ona powstała, kamień węgielny położył Aleksander III w żebym państwu nie opowiedział w tej chwili jakiegoś głupstwa, ale chyba w 1160 którymś, czyli w 12 stuleciu, czyli ponad 800 lat. Mhm. I to jest specjalny piaskowiec, dlatego nie można było z jednej strony polać go od razu wodą, takim mocnym nurtem. Natomiast z drugiej strony zaproponowano, ktoś powiedział, dlaczego nie użyto śmigłowców i samolotów. A no właśnie z tego samego powodu, że drgania spowodowane przez śmigłowce i samoloty, takie jakie są stosowane do pożarów na przykład w Prowansji, lasów prowansalskich, one po prostu by doprowadziły do tego, że ta katedra rozsypałaby się jak klocków Lego. Także była to bardzo delikatna sprawa, jeśli chodzi o gaszenie pożaru. No, strażacy mówili, że przede wszystkim walka toczy się o to, żeby te mury nie runęły, żeby konstrukcja została zachowana. Dokładnie właśnie tak, że chodziło o konstrukcję i ta konstrukcja jest uratowana. Są te dwie wieże główne, które jak państwo tak zamkną oczy i przypomną sobie katedrę, te dwie główne wieże od strony placu papieża Jana Pawła II, od strony policji, prefektury paryskiej, to one przetrwały, chociaż rzeczywiście ogień i płomienie już sięgały jednej prawej wieży, natomiast runęła iglica, która była widoczna między nimi, bo ona przerażający była taką... Przerażający widok. To była płonąca pochodnia. Ja myślę, że to taka lewicowa gazeta Libération napisała chyba, dała najlepszy tytuł z całej prasy dzisiejszej, mianowicie Notre Dame. Nie Notre Dame, tylko Notre Dame, czyli nasz dramat. Bo to jest dramat wszystkich. To jest dramat ludzi, którzy utożsamiają się z dorobkiem całej ludzkości, bo katedra Notre Dame należała nie tylko do wiernych, którzy tłumnie tam się stawili, szczególnie na mostach prowadzących nad Sekwaną do katedry, która była otoczona przez policję, więc nie mogli bliżej podejść ze zrozumiałych względów, ale także do nas wszystkich, dla wszystkich ludzi, tych, którzy po prostu jakoś się utożsamiają z dorobkiem, ze spuścizną, z tym dziedzictwem ludzkości. No i to jest tak właśnie, że to ten element naszej historii w pewnym sensie legł w gruzach. Ale wydaje mi się, że Francuzi to odbudują. No właśnie, jeśli chodzi o to odbudowę, prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że będzie odbudowa. Że będziemy zbierali pieniądze na to. Państwo wesprze oczywiście odbudowę, ale odbudujemy. No, nie tylko będziemy. Już. Mhm. To znaczy dzisiaj właściwie można powiedzieć, że Macron zapowiedział na dzisiaj, że rozpisze taką zbiórkę narodową, ale nie tylko narodową, bo on chciałby poza granicami kraju. I muszę przyznać, że już odezwali się na przykład Amerykanie z takiego stowarzyszenia, działającego w Nowym Jorku na rzecz przyjaźni z Francją, bo te stosunki amerykańsko-francuskie są różne w różnych, na różnych płaszczyznach, ale miłość Amerykanów to nie tylko Scott Fitzgerald i Hemingway, to znacznie dalej sięga do Benjamina Franklina i innych wielkich wodzów amerykańskich. I Amerykanie rzeczywiście czują taką potrzebę, że przecież Notre Dame była odbudowywana i w tej chwili ta renowacja trwała od, no powiem szczerze, od chyba 2 lat. I na to też łożyli Amerykanie. I oni postanowili, że już się zakręcą koło zbierania pieniędzy na ten cel, żeby dołożyć się do odbudowy katedry. Panie Marku, no właśnie, mówimy o tej renowacji. Porozmawiamy chwilę o przyczynach tego pożaru, bo właśnie ta renowacja wygląda na to, że jest no, podstawową przyczyną, że tam doszło do zaprószenia ognia podczas prac. Tak, wykluczono wątek kryminalny, wykluczono wątek terrorystyczny. Chyba raczej doszło do tego, że tam było jakieś zaproszenie ognia w czasie renowacji. Jak do tego doszło konkretnie, no to na to odpowie prokuratura, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Trudno nam tutaj jakieś dywagacje na ten temat w tej chwili snuć. Natomiast wydaje mi się, że według wstępnych oględzin strażaków, którzy byli tam na miejscu, no to raczej to było wszystko przypadkowe. Aż strach powiedzieć, użyć takiego słowa, prawda? To było wszystko przypadkowe i to nie było celowe. To jest najważniejsze chyba w tym wszystkim historia. Tego ognia nikt nie podłożył celowo, tylko to było po prostu wynikiem no, czyjejś nieuwagi, ewentualnie na przykład, nie wiadomo, bo tam między innymi cięto kamienie. I te kamienie, które są, ten piaskowiec, no, mogła być jakaś iskra, która poszła, a to jest przecież sklepienie drewniane. No i to sklepienie się błyskawicznie zajęło i stąd taka nie inna sytuacja. W każdym razie powiem szczerze, że wśród Paryżan to jest nie tylko Paryżan. Turystów, którzy byli w Paryżu, którzy są w Paryżu, to wywołało ogromny oddźwięk. Widziałem wiele osób, które miały po prostu łzy w oczach, patrząc na to, co się dzieje. Nie widziałem chyba w swoim życiu zawodowym ludzi, którzy by płakali na widok pożaru. A tu, poza tymi, których to bezpośrednio dotknęło. A tutaj na przykład no, widziałem i Amerykanki, i kobiety z innych krajów, i mężczyzn, turystów, którzy po prostu mieli łzy w oczach, którzy płakali na widok płonącej wieży, a już w ogóle, kiedy ta iglica runęła, no to muszę przyznać, że to było tak jakby się trochę serce zatrzymało. No właśnie, bo też chwilę rozmawialiśmy jeszcze przed połączeniem. Jest to rzecz, którą ciężko objąć i rozumiem, ale jeszcze trudniej chyba objąć sercem, kiedy się patrzyło na to, co się wczoraj działo w Paryżu. To znaczy, powiem szczerze, że chyba rozumiem, to się jakoś da to ująć, bo próbujemy w tej chwili to, co ja robię, to co pan robi w rozmowie ze mną, to jest nic innego, tylko jakoś próbujemy w racjonalny sposób znaleźć opis tego, co się stało i opis przyczyn, jakie do tego doprowadziły. Natomiast no, nie mówimy o uczuciach, nie mówimy o emocjach, które towarzyszyły temu wszystkiemu. Może się komuś wydawać to dziwne, że no ba, no to Paryż, tam katedra, Notre Dame i tak dalej, ale to jednak jest, to należy do nas, do ludzkości, do naszego dorobku humanistycznego, naszego dorobku ludzkości i to jesteśmy my i myśmy się spalili. Marek Brzesiński z Paryża, bardzo panu dziękujemy, panie Marku, ja wiem, że cała noc nie przez pana czuwał pan i obserwował to, co działo się przez całą noc, te akcje strażaków. Tak bardzo było. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, dziś przede wszystkim poświęcona temu wielkiemu pożarowi w Paryżu. Zapraszam państwa także między innymi po 7:35 w studiu gość. Porozmawiamy jeszcze o katedrze Notre Dame, to będzie Michel Vito, szef biura AFP w Polsce. W tej chwili 6:30. Już skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry Notre Dame wszczęła prokuratura w Paryżu. W nocy przesłuchano robotników, którzy prowadzili remont na dachu świątyni. To tam prawdopodobnie zapruszono ogień. O 3:00 nad ranem udało się opanować żywioł. Spłonęła część dachu, ocalała fasada zachodnia. Zdołano też wynieść najcenniejsze relikwie, w tym koronę cierniową Chrystusa i tunikę świętego Ludwika. Prezydent Francji zapowiedział odbudowę katedry. Emmanuel Macron pojawił się wieczorem w okolicach świątyni. Podkreślał, że to ciężkie doświadczenie dla wszystkich Francuzów oraz katolików na całym świecie. Myślę o katolikach francuskich i na całym świecie, w szczególności w Wielkim Tygodniu. Wiem, co czują. Jesteśmy z nimi. Myślę o wszystkich Paryżanach i Paryżankach. Jestem razem ze wszystkimi naszymi rodakami. To katedra, która jednoczy wszystkich Francuzów, nawet tych, którzy nigdy jej nie odwiedzili. Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że pożar katedry w Paryżu to tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki. Z kolei premier Mateusz Morawiecki napisał, że pożar Notre Dame jest ogromnym dramatem dla Kościoła i europejskiej historii. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządową inicjatywę przeniesienia aktywów zgromadzonych w OFE na prywatne indywidualne konta emerytalne. Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa, uważa wiceszef KNF-u Rafał Mikusiński. Wczoraj rząd przedstawił projekt reformy emerytalnej, która zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS-u. Decyzja, gdzie przenieść pieniądze, ma należeć do Polaków. Aplikacja Ratunek, służąca do wzywania pomocy m.in. w górach, zablokowana. Użytkownicy telefonów z systemem Android nie mogą jej pobrać. Google zablokowało aplikację w swoim sklepie Google Play. Jak poinformował TOPR, powodem jest zmiana polityki, mająca na celu rzekomą poprawę bezpieczeństwa. Autor aplikacji Paweł Rościszewski tłumaczy, że przez nowe wymogi znacznie skomplikują one wezwanie pomocy. W tej chwili aplikacja wybiera automatycznie numer telefonu. Naciskamy 3 razy, ona dzwoni. Jest to numer ratownictwa górskiego i wodnego i wysyła lokalizację na wskazany numer również do ratowników. Teraz będziemy musieli robić tak, że numer będziemy podpowiadać w dialerze i będziemy musieli go akceptować. W sytuacjach kryzysowych osoby, która jest w panice, w szoku, może ona takiej funkcji nie wykonać. Z aplikacji korzysta około 200 tysięcy Polaków. W skrócie to tyle. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Dziś pogodnie i słonecznie, ale stopniowo od wschodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. 8 stopni w Lublinie, 9 w Trójmieście i Przemyślu, 10 w Kielcach i Rzeszowie, 11 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, 12 w Toruniu, Bydgoszczy i Pile, 13 w Suwałkach, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, do 14 w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. A pamiętasz, Zosiu, jak to się kiedyś chodziło i szukało pierwszych oznak wiosny? Ja to raczej szukałam wiosennych okazji. No i teraz mam. Codziennie nowa wiosenna okazja budzi się do życia w Żabce. Dziś to czekolada Milka Alpine Milk za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają Cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie katedry Notre Dame. Pani Małgorzata napisała: przez rok mieszkałam w Paryżu. Chciałam pokazać to miejsce mojej mamie, która nigdy nie była za granicą. Po kilku latach przekonywania udało się. Wczoraj to mama powiedziała mi o pożarze. Dodała, jak to dobrze, że zdążyłam ją zobaczyć. Nie ma co odkładać niczego na później, bo później może nie być. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. 2-2 i 7 trójek. Oglądanie tego było bardzo smutne. Czy naprawdę jest dobrze rozłożony ciężar wykorzystania tych nowych technologii? Potrafimy wynieść Sputnik na orbitę, a czy potrafimy na pewno zadbać o konserwację najcenniejszych, najpiękniejszych? Może to przewidywanie, zapobieganie, a może grzechy zaniedbań. Jest to bardzo, bardzo smutne. To jest na prasę, Krystian Hanke. To, co pani powiedziała, rzeczywiście dziś też jakoś przeleciało mi przez głowę, kiedy czytam taki tytuł: Podróż na Marsa bezpieczna. No właśnie, katedra Notre Dame niekoniecznie. I ta myśl słuchaczki sprzed chwili również bliska jest mi, ale bym dodał jeszcze do niej, że oprócz tego, że spieszmy się oglądać to, co cenne, czasami też warto wrócić w pewne miejsce. No, ja byłem akurat w katedrze Notre Dame 27 lat temu. Cóż ja jako młody człowiek zapamiętałem stamtąd niewiele, wypadałoby wrócić. No może będzie jeszcze szansa, ale to już będzie zupełnie inna Notre Dame. Paryż w ogniu, Super Express zdążył jeszcze małe zdjęcie na pierwszej stronie dziś dać. Podobnie Gazeta Wyborcza, Pożar w Notre Dame. Pozostałe tytuły zamknęły się wcześniej. No, jest też pożar na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, ale to jest zupełnie inna sprawa. Najpierw groźby, teraz spalony samochód Pawła Piekarczyka. W sprawie Notre Dame więcej pewnie będzie jutro. Dziś sporo o finansach w prasie przeczytamy. No bo rzeczywiście, pieniądze z OFE będą prywatne, to duży tytuł z Pulsu Biznesu. No i jeszcze ulgowe podatki, ale tylko dla etatowców. Te dwie sprawy. Do tej pierwszej Puls dopisuje: eksperci chwalą transfer emerytalnych oszczędności na IKE, zapowiedziany przez premiera Morawieckiego. Kontrowersje budzi podatek, który rząd przy okazji zainkasuje. Czytamy nawet na pierwszej stronie. Wyborcza pisze o tym w ten sposób: na emerytury można będzie odkładać tylko w ZUS albo stracić 15% oszczędności. Tak rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice. O kontrowersjach wspomina także dziennik Gazeta Prawna. Rząd odda pieniądze z OFE na dwa sposoby. Sęk w tym, że za przekazanie pieniędzy państwo będzie pobierać opłatę. Za to, i tutaj uwaga, wypłata środków, gdy będziemy na emeryturze, ma być zwolniona z podatku. Akcentuje dziennik Gazeta Prawna. A w sprawie tych nowych podatków, minusy może nie przysłonią plusów, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i będą zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu i obniżenia stawki do 17%. Główny kierunek został zachowany, ale w konkretnych rozwiązaniach kryją się niespodzianki, pisze dziennik. Na przykład zerowa stawka dla młodych i 17% PIT będą obowiązywać wyłącznie dla dochodów nie większych niż 42 764 zł rocznie. To oznacza, że resort wprowadza właśnie kolejny próg dochodowy. Czytamy w dzienniku. Tutaj także na pierwszej stronie polski konsul w Bernie, Konstanty Rokicki, który wystawiał fałszywe paszporty Paragwaju Żydom, został uznany za sprawiedliwego wśród narodów świata. Wag wynika z nieoficjalnych informacji dziennika Gazety Prawnej. To najwyższe odznaczenie cywilne nadawane nie Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Dziś portret Konstantego Rokickiego także na okładce dziennika Gazety Prawnej państwo znajdą. Poza tym no, oczywiście strajk nauczycieli. W dalszym ciągu nic nie wiemy, choć być może okrągły stół rozwiąże problem. Jest propozycja, we wtorek lub w środę wyjdzie taka z kancelarii premiera, pisze Gazeta Polska. No, o zagrożonych maturach z kolei pisze Gazeta Wyborcza. Ta sama gazeta na szóstej stronie pisze o historii ze Szczecina. Od 20 lat w więzieniu siedzi człowiek skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo, którego nie popełnił, twierdzi szczecińska prokuratorka Barbara Zapaśnik. I ta historia dziś na stronie szóstej gazety. Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie: nie straszcie nas euro. Po raz pierwszy od 1989 roku integracja europejska stała się przedmiotem ostrego sporu dzielącego Polaków. Przyjęcie euro przypieczętuje obecność Polski w Unii Europejskiej i będzie gwarancją, że opcja prozachodnia, którą wybraliśmy w 1989 roku, jest nieodwracalna. Piszą Bogusław Hrabota i Krzysztof Adam Kowalczyk na stronie pierwszej. No i to także o tych podatkach. Podatkowa piątka PiS mniej korzystna, tak tytułuje historię Rzeczpospolita. A przed długim weekendem i wielkanocnym także i majówkowym szczytem przewozowym PKP Intercity ma kłopoty z taborem, donosi ten dziennik. Z 20 eksploatowanych przez przewoźnika ekspresów DART produkowanych przez Spesę jeździ tylko 12. Dwa uległy awarii, natomiast 6 naprawianych jest z powodu uszkodzenia pudeł pociągu. Wciąż niesprawne są dwa składy Candolino. Jeden z nich rozbity jeszcze 2 lata temu na przejeździe pod Ozimkiem. Dopiero teraz trafił do Włoch na naprawę. Kłopoty uziemiają natomiast lokomotywy, nowe lokomotywy Gama, w których psują się silniki. Intercity łata braki w nowoczesnych zespołach trakcyjnych składami wagonowymi. W poniedziałek zastępcze pociągi wyjechały na 11 tras, pisze Rzeczpospolita. Nasz dziennik pisze o tym, że każdy Polak po ukończeniu 40 roku życia powinien przejść obowiązkowo badania okulistyczne. O konieczności takich badań przesiewowych pisze, mówi ekspert, cytowany przez nasz dziennik w tekście Przeoczone badanie. No, w sprawie tych naukowych historii, no rzeczywiście, podróż na Marsa być może jest bezpieczna, no to po tym badaniu tych bliźniaków, jeden w kosmosie, jeden na Ziemi, tutaj wnioski w Gazecie Wyborczej i o tym także w Gazecie Polskiej, że powszechny pogląd, jakoby słuchanie muzyki wzmacniało naszą kreatywność, został ostatnio zanegowany przez międzynarodowych zespół naukowców. Zdaniem badaczy puszczanie muzyki podczas intensywnego myślenia odnosi przeciwny efekt. No, to nie są dobre wiadomości. W fakcie historie obyczajowe, na przykład Julia Wieniawa, młoda gwiazda, woli starszych mężczyzn, a nieco niżej korespondujący z tym tytuł emerycie, trzynastka już po świętach, no to może się po prostu opłaca. Dość złośliwości, 50 szczęsnego, nasz bramkarz będzie miał jubileuszowy występ w europejskich pucharach, ćwierćfinał z Ajaxem i to będziemy trzymać kciuki oczywiście za Wojtka Szczęsnego. No i także, ponieważ święta za pasem, dziś tygodnik powszechny, odświętny, dużo rozważań na wielki tydzień. Oskarżony z Nazaretu, czytamy, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, czytamy w składzie apostolskim. Modlitwa milczy jednak o tym, czy wyrok wykonany na Jezusie w świetle ówczesnego prawa był aktem sprawiedliwości, czy też stanowi klasyczny przykład mordu sądowego. Czytamy w tygodniku powszechnym o 3 dniach Jezusa, o triduum paschalnym rozważenia, a także o zmartwychwstaniu. I tutaj ciekawa rozmowa z benedyktynem ojcem Włodzimierzem Zatorskim, który mówi, relacja ze zmartwychwstałym jest zupełnie inna niż z Jezusem chodzącym po ziemi. Musimy dostroić się do nowej częstotliwości nadawania, mówi ojciec Zatorski, a te i inne rozważania w tygodniku powszechnym. Tak wygląda prasa o poranku. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 13,5 minuty będzie 7. We'll be right back. Milen Farmer w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Przypominam o numerze telefonu 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Za 8 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Nasze wtorkowe spotkania poranne, więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Eja fialajukul. Słowo, które na równi łamało język i psychikę dziennikarzy i prezenterów, dziś powraca w związku z 9. rocznicą zamknięcia nieba nad Europą dla samolotów po erupcji islandzkiego wulkanu o tej logopedycznej nazwie. Był to też czas zapoczątkowania kilku medialnych karier, bowiem stacje radiowe i telewizyjne tuż po pierwszych doniesieniach o zapyleniu atmosfery przez wulkan wysyłały przed kamery i mikrofony tych pracowników, którzy potrafili wymówić to islandzkie zestawienie głosek. Nie będę się spieszył z kolejną rocznicą, ponieważ mamy dzisiaj Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Nie wiadomo, jak to obchodzić. Najłatwiej chyba przestrzegać przepisów, ale to powinno być codziennością, więc no gdzie tutaj święto? A może po prostu w ruch pójdą wszystkie policyjne suszarki zakupione z unijnych środków? Warto też dokonać pomiarów pozadrogowych. Czy nie jem zbyt szybko? Czy życie mi aby czasem nie ucieka? Może jestem zbyt zaganiany? Dlaczego ten czas tak leci? Czemu dzieci tak szybko rosną? Oraz łoboziu, kiedy to minęło? Taki prędkościowy rachunek sumienia. W Polsce obchodzimy święto wojsk inżynieryjnych, a przede wszystkim Dzień Sapera. Fajne w nim jest to, że saperowi można podarować z tej okazji absolutnie wszystko. Nawet jeśli to będzie zupełny niewypał, on sobie z tym poradzi, a może nawet z rozbrajającą miną uzna to za bombowy prezent. Trudniej już wymyślić coś na również dziś obchodzony Dzień Włókniarza. No ale jak nie ma pomysłu, pustka w głowie, to trzeba po prostu coś szyć i owijać w bawełnę. Takiemu włókniarzowi to się może nawet spodobać. Zawsze dobrym pomysłem jest też bilet na żużel w Częstochowie. No i na koniec niespieszna rocznica. 92 lata temu Polskie Radio po raz pierwszy emitowało Hej Now Mariacki z Krakowa. Transmisja odbyła się bez zakłóceń, a jedyne nagłe przerwy były spowodowane przez tatarskiego łucznika w XIII wieku. A 55 lat mija dzisiaj od ukazania się debiutanckiej płyty zespołu The Rolling Stones, więc niech ten 16 kwietnia będzie wielką rock'n'rollową przygodą. Bardzo dziękujemy, Łukasz Błąd w kalendarzu. Za 5,5 minuty będzie 7, za 5,5 minuty w trójce serwis informacyjny. Tiraille le palais des autres jours d'hier.